भगवान के लिए भोजन बनाओगे तो देखो तुम्हारा भोजन बनाने का जो कर्म है वो भगवत संबंधित हो गया। तो वो भगवान कहते पहला साधन यही है, तुम कर्म मत छोड़ो और मत कर्म करो। और भगवान के लिए जब कर्म करने लगोगे तो फिर भजन आदि में ज्यादा मन लग जाए। जो आश्रम में आकर के गुरु की सेवा को प्रधानता देता है वो गुरु के सामने थोड़े देर बैठता है तो बहुत कुछ सीख लेता है, क्योंकि उसको महत्व गुरु का बैठ जाता है। तो थोड़े देर बैठेगा तो उसमें बहुत सुन लेता है। तो तुम जो पूजा आदि भी करते हो करोगे वो पूजा बहुत ही सुंदर होगी, क्योंकि वो अभी तक भगवान के लिए नहीं करते थे, जगत के लिए तो वही चित्त में घूमता रहता था। अब तो भगवान के लिए पूजा भी है, भगवान के लिए कर्म भी है, तो मन कहाँ जाएगा? अरे कर्म में भी जाएगा तो भगवान के लिए जाएगा कि नहीं? तो तुम्हारा मन भगवान में घूमेगा कि दूसरे जगत जाएगा? तो तुम्हारी पूजा आचार भी शुद्ध हो जाएगी। तो पहला साधन बता दिया, मत कर्म कृन। बात तो आप ठीक कह दिए, पर ये बताइए कि ऐसे कैसे हो सकता जगत में? जगत में तो बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, हैं? और हमने स्वर्ग आदि भी सुन करके रखा है। तो कभी इच्छा हो जाती है जरा स्वर्ग देखावे, ऐसी इच्छा हो जाती है। कभी इच्छा हो जाती है करोड़पति बन जावे, कभी इच्छा हो जाती है बहुत बड़ा आश्रम बनावे और उसमें बढ़िया सुविधा सब महात्माओं के लिए दें, ऐसी इच्छा हो जाती है एयर कंडीशन कमरा बनावे। और वहीं घंटी बजाने से वहीं भोजन आदि सब पहुंच जाए, घंटी बजाने से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, बाहर निकलने की जरूरत ही। अभी एक महात्मा हमको बताए आपकी साल, बड़े अच्छे महात्मा, मैं कभी कभी दर्शन के लिए जाता हूं। उनका 3 वर्ष यदि किसी का दर्शन न करे, 3 वर्ष एक कमरे में रहे और ऐसी खिड़की बना ले कि जो है वह जो भोजन स्वाभाविक है वो भोजन जो है वह खिड़की पर आ जाए, बाद में जो है उसको ले लिया जाए। 3 वर्ष किसी का दर्शन न करके और भजन करता रहे तो उसकी शुद्धि, मन की शुद्धि हो जाए। तो 3 वर्ष ऐसा करना, किसी का दर्शन न करे, कुछ और सुने नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा बताया उन्होंने, तो उसकी शुद्धि होगी। हाँ गुजरात में सुना है, ऐसा है, जाके कभी भर्ती होकर के देखो। जो भर्ती होकर के आए मेरे पास वो कहते बहुत कठिनाई है महाराज, और बहुत वो नहीं रह पा, वो बहुत कठिनाई होती, रह करके तो नहीं आए ना। हमारे पास जो साल भर वहां रहे हैं वो बताते हैं कि उसमें भी बहुत प्रकार का संकट है। तो भगवान ने कहा भाई मत कर्म करें, एक बता दिया है। पर यदि कहो कि भाई जगत में कुछ न कुछ तो चाहिए तो दूसरी इच्छा हो जाती है, तो दूसरा साधन बता दे रहे हैं कि मत परमा। क्या है मत परमा? ऐसा करो कि देखो जब तक तुम्हारे अंदर यह निश्चित नहीं है, लक्ष्य तुम्हारा ठीक नहीं है, जब तुम ये लक्ष्य बना लोगे कि मानव जीवन के द्वारा प्राप्तव्य एक ही वस्तु है और वो भगवान है, मानव जीवन का लक्ष्य जगत, क्योंकि जगत तो दूसरे शरीर में भी मिल सकता है, है? पर मोक्ष जो है वह दूसरे शरीर में नहीं मिल सकता है, भगवत दर्शन दूसरे शरीर में नहीं हो सकता है। जब ये बात समझ में आएगी तो ये जो है तुमको दूसरी चीज की इच्छा नहीं रहेगी कर्म में, तो वो क्या हो गया, मत परम। तो मत परम कौन हो गया, अहमेव परम प्राप्तव्यत्वेन निश्चित। प्राप्तव्य रूप से जिसने निश्चय कर लिया है कि भगवान ही अपने को चाहिए और मानव जीवन का उपयोग केवल भगवत प्राप्ति में ही है, दूसरे में है ही नहीं, क्योंकि मानव जीवन में ये लक्ष्य प्राप्त करके ही जन्म मरण के चक्र से छूट सकता है, तभी दुख निवृत्ति होगी, नहीं तो होगी नहीं। इसलिए ये निर्धारित तुम कर लोगे तो तुमको स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं होगी, दूसरी चीज की इच्छा नहीं होगी, तो मेरे लिए कर्म कर सकोगे। इसलिए कहा मत परम। कहा कि अच्छा, तो मत परम कह दिया। अब उसके बाद कहा कि मत कर्म कृण हो गया ना, और मत परम का ऐसा निश्चय कर लिया भले ही, मत भक्त। देखो ये तीन वाक्य में तीन चीज निर्धारित किया, मत परम में मानव जीवन के लक्ष्य का निर्धारण है ना, और मत कर्म से अपने कर्म धारा को जोड़ने का निर्धारण है, और मत भक्त से अपनी भाव धारा को जोड़ने का निर्धारण है। मैंने कर्म का संग्रह, उपासना का संग्रह और ध्यान का संग्रह, मत परम से ध्यान ले लेते हैं कोई लोग, यानी मेरे ध्यान में लगो, मेरे लिए कर्म करो और मेरे ध्यान में लगो और भावधारा को मुझ में समर्पित करो। तो उपासना का देखे, तीनों का हो गया ना, किसका हो गया, ध्यान योग हो गया, कर्म योग हो गया, ध्यान योग हो गया और उपासना योग हो गया, तीनों का संग्रह हो गया। कहते हैं बात तो ठीक है, पर ये है ना, संग बिगड़ा हुआ है जगत में ना। हम भी बहुत बार सोचते हैं कि ऐसा भगवान के लिए ही करना है, और भगवान ही मानव जीवन का लक्ष्य है, और भगवत उपासना में भी लगना चाहती, पर वो संग जो रहता है ना घर में, स्त्री को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं तो यहां मोह हो जाता है, वहां मोह हो जाता है, टीवी देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं तो बार बार मन इधर उधर चला जाता है ना, तो कैसे जो है वह आपके हो जाएंगे। सब कहा देखो ये तो आदत तुम्हारी बिगड़ी हुई है, आदत छोड़ना हो तो क्या करना पड़ता है, खाली प्रतिज्ञा से आदत नहीं छूटती, आप प्रतिज्ञा करने मात्र से आदत नहीं छूटती, आप प्रतिज्ञा तो रोजे करते कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, और फिर वही सवेरे प्रतिज्ञा करते हैं, शाम तक टूट जाती है। तो केवल प्रतिज्ञा से काम नहीं चले, तब किससे काम चलेगा, प्रतिज्ञा भी करो, दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा भी करो है? और प्रतिज्ञा के निभाने वाले का संग करो, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा करते हो कि तमाकू नहीं खाएंगे और फिर रहते हो देखते हो ऐसे कोई मसल रहा है तो सोचता है एक बार खा लें, अब तुमने सब डिब्बी उब्बी सिगरेट की फेंक दी नदी में, सिगरेट नहीं पिएंगे, तब तक किसी ने जलाया और ऐसे जब रखा तो फिर मन कहता है अच्छा एक बार जो है, मान लो तब भी रोके रहे तब तक उसने ऐसे करके ऐसे कर दिया, सामने कर दिया तो अपमान तो नहीं कर सकते दूसरे का। कुछ भी कहो इससे मतलब नहीं, महात्मा का प्रसंग नहीं, यहां साधक का प्रसंग है जिसको चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो संग वर्जित होना चाहिए, तुमको पहले कुसंग छोड़ना पड़ेगा। संग सर्वात्मना त्याज्य है, कहते संग जो है ये संग होता मन का लगाव, इसको सर्वात्म न त्याज्य, तुमको व्यवहार करते हुए भी किसी में मन का लगाव नहीं रखना पड़ेगा, छोड़ देना। और यदि नहीं छोड़ सकते हो तो संग यदि करने ही हो तो सत्संग करो। अरे संग करना ही हो तो सत्संग करो, सज्जन का संग करो, ये तुम्हारी बीमारी की दवा है। संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते, तो सद्विष, क्योंकि यही भेषज है, सताम संगस्तु भेषज। तो ये जो संग है वो संग को छोड़ दो, यानी बाह्य वस्तु और व्यक्ति की स्पृहा से रहित हो गया। व्यवहार भले ही करो तुम, पर बाह्य वस्तु और बाह्य व्यक्ति के प्रति जो मन का लगाव हो जाता है, ये लगाव न होने पावे, इसको छोड़ना पड़ेगा। कहती ये बात तो ठीक है, पर कभी कभी कोई ऐसा अन्याय कर देता है ना, वो अन्याय देखा नहीं जाता, वो अन्याय देखा नहीं जाता, ये बड़ा कठिन होता है। कहते एक महात्मा अवधूत थे और विचरण करते थे, एक जगह ऐसे जा रहे थे, तो जा रहे थे बहुत भूख लगी थी और मौन थे, वो अवधूत थे और मौन थे, बोलते नहीं थे। एक महात्मा तो उत्तरकाशी में जब शरीर छूटे तब मौन, उस समय मौन तोड़ा उन्होंने, वो काष्ठ मौन थे जीवन भर, जब से साधु हुए थे तब से काष्ठ मौन थे। तो उन्होंने शरीर छोड़ने के पहले कहा कि देखो हमें तो काष्ठ मौन रहा, मैंने तो निर्वाह कर लिया, पर मैं सलाह दूंगा कि जो है वह ऐसी प्रतिज्ञा किसी को नहीं करनी चाहिए। मैंने तो अपने प्रतिज्ञा का निर्वाह कर लिया, पर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करना, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। ऐसा हठ नहीं करना चाहिए, साधन मौन को बनाना चाहिए, पर ये हठ नहीं करना चाहिए। हठ में क्या है, व्यक्ति बध जाता है, बध जाता है तो कभी कोई चीज मन में आई पूछने की, अब पूछ नहीं सकता किसी से, है? और मन में कोई समस्या आ गई तो अब पूछेगा नहीं कि किसी को, काष्ठ मौन है तो महात्मा का भी उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो काष्ठ मौन है, संतों का उपयोग नहीं कर सकता है। मन में समस्या आ गई तो उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए। तो कहा कि वो महात्मा का बता रहा था कि बहुत भूख लगी थी, जा रहे थे खेत में मूली लगी थी, तो भूख बहुत तीव्र थी, तो उन्होंने मूली निकाल करके तीन चार मूली निकाला और खा लिया। इतने में किसान आ गया तो खूब पीटा, महात्मा तो महात्मा बना है, चोरी करता है, तो जब वो कितना मारा पर उनको क्रोध नहीं आया, उनको क्रोध नहीं आया, तो ठीक है मार रहा है, ठीक है कर रहा है। अरे हमने बोलते तो थे नहीं, पर मन में निर्धारित किया कि मैंने जो है जब बिना पूछे मूली उखाड़ा तो मार रहा है, ठीक है कर रहा है। लेकिन बहुत दिन के बाद वो कहे कि 3 वर्ष के बाद जो है एक दिन ऐसे बैठा था कहीं और वो घटना याद आ गई, घटना याद होती ही उस पर क्रोध हो गया कि देखो है? अरे मैं महात्मा था, अब भूख हमको लगी थी, हमने 2 मूली निकाल करके उसका खा लिया, तो हमने क्या अपराध किया, मैं कोई संग्रह तो नहीं किया, और उसने हमको जो है वह 200 लाठी मारा, तो क्रोध वृत्ति है। तो कहती ये बड़ा कठिन है, आ ही जाता है। तो कहते भाई सर्वभूतेषु क्या बोलेगा, निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु, पहले तो संग वर्जिता कहा था, ये दो तो है ना, राग और द्वेष, राग और द्वेष जो है वो भक्ति नहीं करने देते हैं, और भाव शक्ति भगवान से जुटती नहीं है तो भगवत परक नहीं बन जाता, और भगवत परक नहीं बनता है तो इसके कर्म का विनियोग भगवान में नहीं हो पाता है। कर्म धारा हमारी, भाव धारा और ज्ञान धारा, तीनों का विनियोग भगवान में होना चाहिए, ये पूर्णत्व प्राप्ति का। आपके यहां बंगेश्वर जो स्थान है ना, उसमें यही प्राकृतिक बड़ी विलक्षणता है। तीन नदियां हैं, ये पूर्णा नदी है, वो ज्ञान धारा है, हाँ। और नंदिनी जो है, एक नंदिनी है, एक गौतमी। गौतमी एक कर्मधारा है, गौतमी एक कर्मधारा है, और भक्ति धारा है। आपके अंदर भाव धारा और कर्म धारा, ये पूर्ण जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है उससे संबंधित हो जाए तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, तब बंगेश्वर का दर्शन पूरा हो जाए। बागेश्वर का बाग ईश्वर, जो आपके बाप को निकाल रहा है, जिसको ध्रुव ने प्रार्थना किया, योंत प्रवेश मम बाचे में माम प्रसुप्तम संजीवयत चखिल शक्ति धरस प्रधामना, जो हमारे अंदर सोई हुई वाणी को निकाल रहा है वो बाग ईश्वर है। दूसरी चीज वहां पर सारस्वत साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है, ऐसा उसके महात्म्य कथन है, चार अध्यायों में उसका महात्म्य है। तो वहां पर जो सारस्वत बने जो है वह ये वाणी की शक्ति, विद्या की शक्ति, ये शक्ति के लिए कोई अनुष्ठान करना हो ऐसा मंत्र तो वहां पर जल्दी सिद्ध होता है। ऐसा संगम माने वही, संगम तो है ही है, बागेश्वर तो संगम पर है ना, वो क्षेत्र है। तो यहां पर कहा कि देखिए ये तीनों धाराएं एक में होनी चाहिए, तो कहा कि पूर्ण जो ज्ञान धारा को से संबंध करने के लिए सर्वभूतेषु निर्भयः, सभी भूतों में जब भगवान को देखोगे तो निर्भय हो जाओ। अपने से पृथक देख करके वैर होता है, और वासुदेव सर्वमिति जब आपका दर्शन होगा तो वैर नहीं अंदर निकल होगा। तो कहा निर्वैर सर्वभूतेषु यह स्वमामेति पांडव, हे पांडव तुम पांडव वंश में हो, तुम्हारा जो है उत्कृष्ट कुल है, यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, कोई भी मुझे प्राप्त करना चाहता है, स मामेति, तो उसको पहला साधन ये करना चाहिए कि अपने कर्म धारा का संबंध भगवान के साथ जोड़ दे, ये पहला साधन करना चाहिए। और अंदर ज्ञान ऐसा रखे कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवान ही है, ये मनुष्य शरीर जो हमको मिला है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, चना चबेना खाने पीने के लिए नहीं मिला हुआ है, ये तो दूसरी योनि में भी मिल जाता है, है? दुर्लभ ये मानव शरीर इसीलिए है कि ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जब ऐसा आप मत परम हो जाएंगे तो आपकी भाव धारा जो है भगवान से जुट जाएगी, तो मत भक्त, अब भाव धारा भगवान से जुट गई। जब भाव धारा भगवान से जुट गई तो दो समस्या रह गई, अभ्यास जो बिगड़ा हुआ है वो समस्या रह गई, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जगह रह करके व्यवहार करते हैं तो वहां अभ्यास, बालक में ममत्व हो जाता है, स्त्री में ममत्व हो जाता है, तीसरे में ममत्व हो जाता है, तो कहते वो अभ्यास जो है तोड़ना पड़ेगा, उस संघ को तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे टूटेगा कि ध्यायतो विषयन पुंस संगस्ते सुपजायते, जब विषयों का ध्यान आप करेंगे तो विषयों के साथ आसक्ति हो जाएगी, और भगवान का ध्यान करना शुरू कर देंगे तो हाँ ये अभ्यास कर। अब योग शास्त्र यहां पूरा आ गया, देखिए छठा अध्याय पूरा इसमें आ गया, अब योग दर्शन पूरा आ गया आपका, ये अभ्यास है, योग दर्शन जो है ये अभ्यास है। बारंबार आप जो है वह बाहर से जो है अपनी इंद्रियों का संयम करके हमारी इंद्री बलात् घट जाती है और उसको बारम्बार की जाते इंद्रियों का जो है वह नियमन करे, मन का जो है वह प्रत्याहार करे, धारणा करे, ध्यान करे, समाधि करे। ये अभ्यास जो है ये संग वर्जित होने के लिए है। संग वर्जित होने के लिए ध्यान अभ्यास है, ये संग वर्जित होने के लिए। और इससे क्या होगा कि राग आपका निकल जाएगा। और द्वेष कैसे निकलेगा? सर्वभूतेषु निर्भयी रह, इसका भी आपको अभ्यास करना। साधु का लक्षण यही है कि कोई कुछ भी व्यवहार कर ले पर आपके मन में उसके प्रति भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। आपके मन में उसके प्रति भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, है कि नहीं? सावधानी यहां अपेक्षित है। जगत को आप नहीं बना सकते, ये जगत को आप बना सकते हैं, जगत को आप अपने मन का नहीं बना सकते हैं, पर अपने को आप ऐसा बना सकते हैं कि जगत की कोई बात आपको प्रभावित न करे। आप अपने को बना सकते हैं। बिना इसकी आत्मव्याप्ति कैसे होगी? तो सर्वभूतेषु निर्भयी रह, जैसे अपने शरीर के जो अंग हैं इसमें आपका अपनत्व तो है, इसमें आपका अपनत्व तो है, तो यदि जीव से जीव दांत से कट जाती है तो दांत को नहीं तोड़ देते आप। ऐसे जो है सारे विश्व को में अपने स्वरूप को व्याप्त कर दीजिए आप, तो एक अवयव से दूसरे अवयव को, पहले मैं ट्रेन में चलता था तो कोई बीड़ी पिए तो बहुत विक्षेप होता था, उसको मना करे न माने तो सोचते थे मारी दे। एक दिन मन में ये बात आ गई, देखो कि देखो वो बीड़ी क्यों पीता है, उसके मन को सुख मिलता है तभी तो ये पीता है, है? अब तुम मना क्यों करते हो? तुम्हारे मन को सुख मिलता है तभी मना करते हो। एक मन के सुख के लिए दूसरे को क्यों दबाते हो तुम? ये विचार आ गया कि एक मन के सुख के लिए दूसरे के मन को क्यों दबा रहे हो? पीने दो उसको, बस ये विचार आया, विक्षेप समाप्त हो गया। अब विक्षेप समाप्त हो गया तो विक्षेप समाप्त होने पर क्या हो गया कि वो अब हम कि हमको विक्षेप नहीं होता, पर वो बगल के व्यक्ति के ही मन में आता है कि हम दर्द दूर पी, हम कुछ नहीं बोलते, हमको विक्षेप भी नहीं, और उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। सब में तो नहीं दिखता, पर हमने किसी से सुना था कि विवेकानंद जी महाराज जो है जब यात्रा कर रहे थे तो हिमालय में भटक गए, तो दो तीन दिन चार दिन बीत गया, भोजन ही नहीं मिला और जंगल में फंस गए। अब उन्होंने सोचा भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, फिर भी चलते रहे। तो अंतिम दिन चल रहे थे तो देखे बस यहां पहुंचे तो सामने देखे कि बाघ, बहुत बड़ा बाघ है और उनके तरफ देख रहा है, देख के गुरगुराने लगा। तो मारे भय के आंख बंद हो गए, खड़े हो गए आंख बंद हो गए, पर आंख बंद होने पर एक विचार उत्पन्न हुआ कि देखो मुझे भूख लगी है, इससे मैं भोजन मिल जाए तो कितना आनंद आएगा, क्या पता इसको भी 10-15 दिन से भोजन न मिला हो, तो वह इस शरीर को खा लेगा तो कितना सुखी हो जाएगा। इतना विचार आते ही अंदर देखो भय दूर हो गया, आनंद आ गया, और उसका प्रभाव उस पर कैसे पड़ा? अब वो बाघ नहीं खा सकता, वो बाघ वहां से उठा और ऐसे घूम करके किनारे से चला गया, उसको कुछ छेड़ा गया। तो निर्भय सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति निर्भय आप हो जाएंगे तो कहते जो ऐसा हो जाता है स मामेति, तो ये जगत की प्राप्ति के लिए तो बड़ी कठिन कठिन तपस्या ये कर लेता है, पर भगवत प्राप्ति के लिए तो, अरे पैसा के लिए, पैसा प्राप्ति के लिए तो क्रोध को सहन कर लेता है, पर भगवत प्राप्ति के लिए कोई क्रोध को सहन करने को तैयार नहीं। तो ये समझ लेना चाहिए। तो इसको भाष्य, अरे भाष्य टीका बड़ी हुई, मत कर्म कृन, मदर्थम कर्म, मत कर्म तत् करोति, मत कर्म कृन, मत कर्म करोति भृत्यः स्वामि कर्म न तु आत्मनः परमा प्रीत गंतव्या गति इति स्वामिनम प्रतिपद्यते। कहते हैं कि भाई भृत्य भी स्वामी का काम करता है, पर स्वामी को अपना लक्ष्य नहीं मानता, पैसे को ही मानता है ना। स्वामी हमारा परम गति है ये नहीं मानता है। लेकिन इसको कैसा होना चाहिए, उसी बात को कहते हैं कि भृत्यः स्वामी कर्म करोति न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गंतव्या। मरने के बाद हम इसी स्वामी को प्राप्त होंगे, ऐसा स्वामिनम न प्रतिपद्यते। अयम तु, लेकिन ये भगवत साधक जो है मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करता है, और परमाम गतिम, मामेव परमाम गतिम प्रतिपद्यते, मुझे ही अपनी परम गति मानता है। इति मत परमो अहम परमः परागतिर यस्य, जिसका मैं परागति हूं वो कर्म के द्वारा मुझे ही प्राप्त करना चाहता है। सोय मत परम तथा मत भक्तो मामेव सर्व प्रकार सर्वात्मना सर्वोत्साहीन भजते इति मत भक्त, सब प्रकार से पूर्ण उत्साह से तत्परता पूर्वक मेरे ही भजन करता है। संग वर्जित धन पुत्र मित्र कलत्र बंधु वर्गेषु संग वर्जित, वो धन का, पुत्र का, मित्र का, स्त्री का, बंधु वर्ग का जो है कि आसक्ति नहीं रखता है। संग प्रीति स्नेह तद वर्जित, कर्तव्य पूर्वक व्यवहार करता है पर किसी के प्रति स्नेह इस प्रकार का नहीं रखता है। निर्भयो निर्गत, निर्गत वैर कहा सर्वभूतेषु, इन्हें शत्रुभाव रहता, कोई उसका शत्रु है ही नहीं। आत्मनो अत्यंत अपकार प्रवृत्तिष्वपि, कोई अपना बहुत ही मैंने बहुत ही अपमान कर दिया, गाली दे दिया, मार दिया तो भी यह ईदिशो मद भक्त मैंने इसका पूर्व से लगाएगा। आत्मनो अत्यंत अपकार प्रवृत्ति स्वपि शत्रुभाव रहिता, ध्यान में है ना, ईदृशो मद भक्त, ऐसा मेरा भक्त है, स मामेव अहमेव तस्य परागतिर, मैं ही उसका परागति हूँ, नान्य गति काची दूसरा कोई गति नहीं भवती। इति अयम तव उपदेशो इष्टो मयो उपदिष्टो, ये जो है तुम्हारे लिए मेरे द्वारा उपदेश कहा गया ये पांडव इति। थोड़ी टीका देखिए, भक्त्या तु इति विशेषणाद अन्येषाम हेतुत्वम, ये हो गया था समुचित्य संक्षिप्य पूंजीकृत्य। भाष्यकार भगवान ने कहा था ना समुचित्य, इन्हें संक्षेप में एकीभूत करके, यत् कर्मकृत इत्युक्ते मत परमत्वम आर्थिकमिति पुनरुक्ति। यदि कहो कि मत कर्मकृत, ये क्या पाठ है यहाँ हमारे भी, यत है मत होना चाहिए, हाँ मत कर्मकृत, ये जब कह दिया तो मत परमत्व भी आ गया अपने आप, आर्थिक हो गया तो पुनरुक्ति हो गया। तो कहते नहीं, अरे भृत्य भी तो जो है स्वामी के लिए कर्म करता है, हैं? पर स्वामी उसके लिए परम नहीं है। तथा न तत्रैव सर्व प्रकारैर भजनम धनादि स्नेह कृष्टत्वात्, कहते एक ही जगह सब प्रकार से भजन कैसे करेगा, क्योंकि धन आदि भी तो चाहिए व्यवहार के लिए। तो कहते कि नहीं, संग वर्जित, एक पंक्ति रह गई, भगवान एव परमा गति इति निश्चयवतः तत्रैव निष्ठा सिद्धति इत्या, है ना। अब कहो न तत्रैव सर्व प्रकार भजनम, केवल भगवान में ही सब प्रकार से निष्ठा कैसे बनेगी, क्योंकि धनादि स्नेह कृष्टत्वात्, धनादि का स्नेह भी तो जगत में आ जाता है। तब कहा भाई तुम संग वर्जित, जगत की आसक्ति छोड़ दो, भगवान को प्राप्त करना है तो द्वेष पूर्वक अनिष्ट चरणम बैरम, द्वेष पूर्वक जो अनिष्ट का आचरण है इसी का नाम है बैर। अनपकारिषु तद अभावे भी, अरे भाई जो अपना अपकार नहीं करता उस पर तो क्रोध नहीं आएगा ना, है भवत्येव अपकारिषु इति संकेत पर, और जो अपना अपमान करेगा उस पर तो क्रोध आएगा ही, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं आत्मनो अत्यंत अपकार प्रवृत्ति स्वत, उस पर भी नहीं करना चाहिए। अयम इति अब कहते एतच्च सर्वं संक्षिप्य, ये संक्षेप करके अनुष्ठार्थम उक्तम एव, इसका अनुष्ठान के लिए कहा गया, उसका अनुतिष्ठतो भगवत प्राप्ति अवश्यम भाविनी, जो इसका अनुष्ठान करता है उसको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इति उपसंहरति अयम तदेवं भगवतो विश्वरूपस्य सर्वात्मनः सर्वज्ञस्य सर्वेश्वरस्य मत्कर्मकृति इत्यादि न्यायेन क्रम मुक्ति फलम अभिध्यानम अभिबद्धता तत्पदवाच्यो अर्थो व्यवस्थापितः। अब यहाँ पर जो है भगवान का विश्वरूप दर्शन, सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर, उसको मत्कर्मकृति इत्यादि न्याय से क्रम मुक्ति फलम अभिध्यानम अभिबद्धता, क्रम मुक्ति फल रूपी अभिध्यान को कहते हुए तत्पद वाच्यो अर्थो व्यवस्थापिता, यहाँ पर चल रहा किसका प्रकरण, तत्पद शोधन चल रहा है, तो किससे जो है तत्पद वाच्य अर्थ जो है व्यवस्थापित हो गया भगवान रूप। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये विश्वरूप दर्शनम नाम एकादशोऽध्यायः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य व्याख्यान एकादशोऽध्यायः। इस प्रकार एकादश अध्याय समाप्त हुआ और आज द्वितीय अध्याय भी समाप्त हो गया। इस विषय में कोई बात होगी तो परसों फिर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अंत में थोड़ा जल्दी में करना पड़ा, समय हो गया था, पर हमने सोचा कि द्वितीय अध्याय में छूटा था उपनिषद, तो आज द्वितीय अध्याय भी हो गया और एकादश अध्याय में छूटी थी गीता, तो आज एकादश अध्याय भी पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। 11वें अध्याय के अंत में एक श्लोक आया था कि मुझे प्राप्त करना हो तो ये साधन है, ये आया था ना, जगत को प्राप्त करना चाहते हो तो जगत के प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साधन है, और मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो पहला साधन मत कर्म प्रेम, कर्म धारा को जोड़ो मुझसे और लक्ष्य धारा को मुझसे जोड़ दो, मत कर्मो, और भाव धारा को मुझसे जोड़ दो, मत भक्त है। ये तीन तो विधि हो गई ना, मत कर्म कृन कर्मधारा को जोड़ दो, और मत परम लक्ष्य धारा को जोड़ दो, और मत भक्त भावधारा को जोड़ दो, और इधर से हटो, ये तो जोड़ने का हुआ ना, जैसे न्यास होता, न्यास न्यास क्या होता है, न्यास में दो धातु, एक आस उपवेशनी से भी न्यास बनता है और अशुभ क्षेपणे से भी न्यास बनता है, अशुभ क्षेपणे से भी न्यास बनेगा और आस उपवेशने से भी न्यास बनेगा, तो किसी चीज का क्षेपण होता है और किसी चीज का उपवेशन, शास्त्र में भी आप देखते कर्मकांड में विधि और निषेध। तो ये तीन हो गई विधि, मत कर्म कृण, मत परमो, मत भक्त। उसमें कर्मधारा का संबंध हो गया, और जो है मत परमा से ये इसलिए लक्ष्य धारा है, इसलिए बुद्धि का संबंध बनेगा। निर्णय तो बुद्धि करेगी ना, लक्ष्य का निर्धारण संबंध हो गया। ये तीन धारा मनुष्य के अंदर चलती ही रहती है, वही ज्ञान धारा, बुद्धि ही ज्ञान धारा है, जिससे मत परमा का संबंध है। और कर्म कर रहा है ये कर्म धारा है, और ये भाव धारा ये बीच में है, ये सब कुछ उलट देती। कर्म आप कर रहे हैं और आपका भाव बहुत छोटी चीज में केंद्रित हो गया, तो आपके कर्म का फल वहां चला जाए, आपका ज्ञान भी उधर ही चला जाए। ये भाव धारा बीच में है, पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक चीज समझ देती है, आप उपनिषद पढ़ रहे हैं इसका उतना ज्यादा महत्व नहीं है, पर क्यों पढ़ रहे हैं इसका बहुत ज्यादा महत्व है। यानी उपनिषद पढ़ क्यों रहे हैं, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, उपनिषद क्यों पढ़ रहे हैं, एक गंभीर प्रश्न है। हो सकता है आप इसके लिए पढ़ रहे हो कि हम उपनिषद पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ाएंगे, बहुत लोग जो हमारे पास पढ़ने वाले आएंगे हम उसको पढ़ाएंगे। हो सकता है आप इसी के लिए पढ़ रहे हो कि इसको पढ़ लेंगे तो हम उपनिषद का प्रवचन करेंगे, लोग हमको सम्मान देंगे, तो हम आश्रम बनाएंगे, कुटी बनाएंगे, जगत में उपदेश देंगे, क्योंकि आजकल जो है कथावाचक का बड़ा भारी महत्व है। आजकल लोग भागवत बहुत ज्यादा पढ़ने लगे, उनका भागवत के पीछे क्यों पड़ गए सब की जानती, और भागवत की कथा में बहुत ज्यादा चढ़ता है, भागवत के प्रति लोगों का भाव ज्यादा है ना, है? ऐसे आप प्रवचन करो तो वो भाव नहीं आता चढ़ाने का श्रोता में, पर भागवत के नाम से तो बहुत कुछ चढ़ाने का भाव आ जाता है। माताएं तो बहुत सोना चांदी बहुत चीजें चढ़ा देती, प्रवचन में नहीं चढ़ाती। भागवत के साथ एक मानसिक संबंध है। तो देखो कहते हैं कि एक महीना तो आप कथा करो और एक सप्ताह भागवत की सप्ताह कथा कर दो, तो सप्ताह कथा में जो है वो लाभ हो जाता है जो एक महीने में नहीं हो। आपकी दृष्टि क्या है, ये एक बहुत ही जो है गंभीर चीज। हाँ आप मुमुक्षु हैं, पूर्ण मुमुक्षुत्व आप में है, तब तो आप ये गीता उपनिषद इसलिए जो है पढ़ते हैं कि इसमें शास्त्र के अर्थ का निर्धारण करके हम अपने लक्ष्य को के लिए उचित साधन स्वीकार कर सकें। इसीलिए ये माना गया है कि लक्ष्य निर्धारित करके हम जो कर रहे हैं इससे चाहते क्या है। देखी देखा बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों को हमने देखा कि पहले घर से आते भजन में लगते हैं, फिर देखते हैं कि ये खाली भजन करने वाले का उतना सम्मान नहीं है, विद्वान का सम्मान है, प्रचार करने वाले का सम्मान है, आश्रमधारी का सम्मान है, तो वो सम्मान उनको इसमें प्रवृत्त कर देता, लक्ष्य बदल देता है। पर उस समय वो सोच नहीं पाता ये साधक कि हम सम्मान के लिए घर छोड़ रहे हैं कि हम भगवान के लिए घर छोड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, बाद में बदल जाता है, सब कमजोरे हो गए, लक्ष्य बदल जाता है। नर्मदा जी ने तो नहीं बदला, जो है पश्चिम में चलती चली गई, चाहे पहाड़ आ गए चाहे मैदान आ गए, पर जो है वह लक्ष्य नहीं बदला इसमें। तो खैर, तो मेरा कहना था कि तीन तो विधि परक हो गया ना, कर्मधारा, भावधारा, ज्ञानधारा, और उसके साथ निषेध परक भी होता है, दोनों प्रकार का शास्त्र होता है। संग वर्जिता, ये जो है जो एक आसक्ति बन जाती, जो लोग साथ में रहते हैं ना, जो परस्पर रहते हैं अगल बगल में, उनके साथ आसक्ति बन जाती है वस्तु व्यक्ति के साथ। अब हम कर्म करेंगे तो अब जो है समुदाय, जो आसपास रहे, जो संबंधी बनेगा, तो उसके प्रति आसक्ति बन जाती है। तो वो जो है तुमको बांध दे, वहीं बांध देगी, तो लक्ष्य की तरफ कैसे जाओगे? यदि पड़ाव का मोह आपको हो जाए तो लक्ष्य की तरफ जाओगे? यदि नर्मदा पहाड़ देख के डर गई होती या मैदान की हरियाली देख करके मोहित हो गई होती तो इसको समुद्र कैसे मिलता? समुद्र नहीं मिलता। पर बड़े बड़े पहाड़ आए वहां पर भी उसे पीछे नहीं हटी नर्मदा, तोड़ दिया उसको, ऐसे फाड़ दिया, धैर्य से फाड़ दिया। अब बड़े बड़े सुंदर मैदान आए पर मैदान का मोह नहीं किया कि चलो यहीं रह जाएं, बहुत उपकार होगा, ऐसा जो है वह मोह नहीं किया। इसी प्रकार साधु को भी जो है तीन तो लक्ष्यभूत हो गया, विधि हो गया, संग वर्जित, क्योंकि जहां भी तुम रहोगे तो वहां पर अनुकूल व्यवहार करने वाला तुम्हारे प्रति उसकी आसक्ति हो जाएगी, उससे बचना है तुमको। क्योंकि जो तुम्हारे मन के अनुकूल व्यवहार करेगा ना, वहां तुमको तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी। अब वो कहेगा कि महाराज यहीं रहो, और फिर रोने लगेंगे कि आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, और आपका लक्ष्य हरिद्वार का है, अब यहां नहीं छोड़ोगे तो कैसे जाओगे? इसलिए ये निषेधात्मक संग वर्ग, और जहां भी आप रहोगे वहां कुछ विपरीत व्यवहार वाले भी मिलेंगे, कुछ अनुकूल व्यवहार वाले मिलेंगे, कुछ प्रतिकूल व्यवहार वाले मिलेंगे। ये जगत का नियम है, कहीं भी दोनों प्रकार के मिलेंगे आप। अनुकूल व्यवहार वालों के प्रति आसक्ति हो जाती है और प्रतिकूल व्यवहार वालों के प्रति द्वेष हो जाता है, और ये दोनों आपके मार्ग में बाधक बनेंगे। आसक्ति आपको पकड़ेगी और जो प्रतिकूल व्यवहार की स्मृति रहेगी नहीं, तो फिर वो सब आपका भजन भी वहीं केंद्रित कर देगी कि इसको तो बदला, इसको तो जरूर दंड देना है। और ये दो बड़े भारी बाधक हैं, इसलिए दोनों में निषेध कर दिया, संग वर्जित और निर्भय कर्म के सुख, ये दो नियम बताए। आसक्ति से बचना, और किसी के प्रति चाहे कोई कैसा भी व्यवहार कर देता उसके प्रति विपरीत भाव मन में नहीं आने देना, गंभीर चीज यहां पर इस में एक गंभीर चीज बता दी। इन्हें पूरा सारे खींच करके यहां रख दिया कि यदि पूरा जितना साधन यहां पर बताए गए हैं सभी साधन को एक सूत्र में हमको करना हो तो ये आपका जो है अंतिम श्लोक, इस 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक ये सारभूत है, जिसमें तीन विधि है दो निषेध। तो मत कर्म कृन, मत कर्म, मत भक्त, कर्मधारा, ज्ञानधारा, भावधारा, ये परमेश्वर से संबंधित हो जाए, और वो सुरक्षित रहे इसके लिए संग वर्जित सर्वभूतेषु निर्भय रह राग द्वेष रहित। तो भगवान गारंटी के साथ कहते स मामेति, देखो नर्मदा समुद्र को पा लिया कि नहीं, कितने बड़े बड़े पहाड़ आए, कितने सुंदर सुंदर मैदान आए, पर जो है वह कोई नहीं। आप पूजा करो, फूल चढ़ाओ या गाली दो, दोनों के तरफ उसका ध्यान चला जाए यदि, तो फिर उसकी गति रुक जाएगी। नदी के किनारे हम लोग इसीलिए रहते हैं, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कोई पूजा करे तो उसको भी पानी देती है नर्मदा, और कोई गाली दे तो उसको भी पानी देती है, दोनों को देती है। कोई मछली मारता है तो उसकी भी रक्षा करती है, उसको भी अपना पुत्र मानती है। राग देश से रहित प्रत्यक्ष देवता देख लो आप, और प्रत्यक्ष आप देख लो कितने बड़े बड़े पहाड़ है। जबलपुर में देखो कितना बड़ा पहाड़ है, ऐसे फाड़ दिया। जो राग देश से रहित तो होकर के निरंतर अपने लक्षाभिमुख होता है, वह बड़ी से बड़ी कठिनाई आती है तो उसको भी तोड़ देता है। ये शिक्षा ले। और बड़े सुंदर सुंदर मैदान भी आए, पर उस मैदान के तरफ वो वहां भी रुकावट नहीं। और देखो भगवान नाम का आलंबन, ओंकारध्वनि निरंतर जो है वह निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करते हुई जो है वह पहाड़ों को फाड़ती हुई चली जा रही है। ऐसे साधक भी